महसूस किया होता। टुकड़ों में अगर बट के मैं यूं न जिया होता। ऐ मेरे खुदा तूने इतना तो किया होता, या दिल न दिया होता, या गम न दिया होता, या दिल न दिया होता, या गम न दिया होता। संभालूं मैं या खुद को संभालूं, तू ही बता दे तन्हा मैं किस किस को संभालूं। क्या मेरा अब कहीं कोई भी ना रहा, जिंदगी तरस गई सुनने को एक सदा। मुझको भी संभाले जो कोई तो दिया होता, या दिल न दिया होता, या गम न दिया होता, या दिल न दिया होता, या गम न दिया होता। से नहीं शिकवा पर मरहम तो लगाता, मेरे लिए भी राहत का